super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. I tak, jest to drużyna na piątkę. Piąte miejsce zajęli nasi skoczkowie w konkursie drużynowym w Zakopanem. Już za chwilę relacja. Słowa rzecznika Komisji Europejskiej całkowicie niedopuszczalne, tak ocenia japoński rząd. Przedstawiciel komisji był dziś w MSZ. Sytuację w związku z epidemią koronawirusa w Chinach monitoruje warszawskie lotnisko Chopina. W Zakopanem lepsi od nas drużynowo. Niemcy, Norwegowie, Słoweńcy, Japończycy. Na miejscu jest Kuba Niziński. Świetnie dzisiaj spisał się Dawid Kubacki, bardzo dobrze Kamil Stoch, dobrze Piotr Żyła i słabo Jakub Wolny. Brakło dzisiaj, by powalczyć o podium. Wygrali Niemcy i wielka radość Stefana Horngachera, przecież do niedawna trenera biało-czerwonych. No ale z naszej perspektywy ważna informacja jest taka, że Dawid Kubacki bardzo wysoko, jeżeli chodzi o taką klasyfikację indywidualną. I jutro tutaj na Wielkiej Krokwi przy pełnych trybunach znowu będzie bardzo gorąco i Dawid Kubacki może powalczyć o swoje kolejne zwycięstwo w konkursie indywidualnym. Dzisiaj w drużynówce miejsce piąte wygrali Niemcy. Mówił Kuba Niziński. Dziękujemy za relację. Jako całkowicie niedopuszczalne ocenia polski rząd słowa rzecznika Komisji Europejskiej. Christian Wigand powiedział, że komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Po tej wypowiedzi przedstawiciel Komisji Europejskiej Marek Prawda został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie władze są gotowe do dialogu. Także podczas najbliższej wizyty wiceszefowej komisji Vera Jourova chce się spotkać z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Rządu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Chęć spotkania z komisarz wyrazili z kolei przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, prezesi Izby Dyscyplinarnej oraz Izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Przekazaliśmy te prośby do sekretariatu przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Liczymy na to, że pani komisarz Vera Jourova również zadośćuczyni tym prośbom i spotka się z tymi osobami i wysłucha wszystkich zainteresowanych stron, bo mamy nadzieję, że ten dialog, który komisja deklaruje, jest rzeczywisty i że zamiar jego prowadzenia będzie odzwierciedlony w rozmowie ze wszystkimi uczestnikami tej debaty. Wiceminister Jabłoński dodał, że nie było jak dotąd wniosku Wery Jourovej o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, ale jeśli takie oczekiwanie zostanie zgłoszone, to nie sądzi, żeby pojawiły się przeciwwskazania. Warszawskie lotnisko Chopina zapewnia, że monitoruje sytuację w związku z epidemią koronawirusa w Chinach. Rozwojowi wydarzeń przygląda się też Główny Inspektorat Sanitarny. Pasażerowie samolotów, którzy wracają z regionu występowania choroby, poddawani są dodatkowym procedurom bezpieczeństwa. W najbliższym czasie będą pod nadzorem służb sanitarnych, mówi rzecznik inspektoratu Jan Bonda. Będą po wylądowaniu, czy już jeszcze w trakcie lotu, ale tutaj na miejscu wypełniać taką kartę lokalizacji, czyli będą po prostu podawać swój adres, miejsce, gdzie będą przybywać przez najbliższe 2 tygodnie i przez te 2 tygodnie będą się z nimi kontaktować pracownicy inspekcji sanitarnej, pytając, czy wszystko z nimi w porządku, czy nie mają żadnych objawów gorączka, duszności i tak dalej. Coś, co mogłoby wskazywać na zakażenie tym nowym wirusem. W przypadku wystąpienia podejrzanych objawów podróżni zostaną skierowani do najbliższego szpitala zakaźnego. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł Ryszard Żółtaniecki, socjolog i dyplomata, były ambasador w Grecji i na Cyprze, działacz Solidarności. W październiku Ryszard Żółtaniecki mówił w Polskim Radiu 24 o potrzebie zdefiniowania polskich interesów, w tym naszej racji stanu. Nie starajmy się zadowolić innych za wszelką cenę. My jesteśmy przewrażliwiani na punkcie tego, co inni o nas myślą, co inni o nas powiedzieli. A powinniśmy się trochę od tego uniezależnić, realizować swoje interesy, ale zanim je zaczniemy realizować, to musimy je wyraźnie nazwać. Nie została sformułowana, zdefiniowana polska racja stanu po wejściu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Ryszard Żółtaniecki w ostatnich latach był wykładowcą w Kolegium Civitas i komendatorem najważniejszych wydarzeń politycznych. Miał 68 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w pasie od Zielonej Góry po Lublin marznąca mrzawka powodująca gałoleć, miejscami mgły, na termometrach minus 5 stopni na południu, około 0 w centrum, plus 4 nad morzem. Niedziela pochmurna, ale z rozpogodzeniami, padać może na wschodzie i na Pomorzu Zachodnim. W centrum i na południu deszcz ze śniegiem, a przed południem marznący deszcz. Na termometrach od plus 1 stopnia na południu do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci.

gdzie dziś Państwo nas słuchają, dźwięku z Myśliwieckiej 357 z najlepszego radiowego adresu na świecie. Ano tak, Gdańsk, Gdańsk Morena, jeszcze jeden wpis z tamtych okolic, Meksyk, Racibórz, Kłobuck, Jedlicze Łódzkie, Madryt, Radomsko, Września, Węgorzewo, no no, Warszawa i Frankfurt nad Menem, Frankfurt Main. Genau, Piaseczno i Ciechocinek i jeszcze Wrocław i Bielsko i Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie, mój profil facebookowy i profil audycji Myśliwiecka 357. Tamta lista jeszcze jest do uzupełnienia. Spinneret, czyli tak jak w drugiej godzinie, zespół amerykańsko-australijski prowadzony przez Australijkę Brody Dale z zespołu The Distillers Geeking z ich jedynej płyty z 2009 roku. No to jeżeli chodzi o ten kącik dla Australii, bo powoli się z tym kącikiem będziemy żegnać. Przez cały styczeń graliśmy na początku danej godziny podczas naszych radiowych spotkań. Czy to była godzinna audycja, czy trochę dłuższe, graliśmy muzykę artystów z Australii. Teraz wyjątkowo pięknie i spokojnie. For you, dear, I was born. For you, I was raised up. For you, I've lived, and for you, I will die. For you, I'm dying now. You were my mad little lover, in a world where everybody fucks everybody else over. You who are so far from me, so far from me. Across some cold neurotic sea, far from me. I would talk to you of all manner of things, and with a smile you would reply. Sun would leave your pretty face, and you'd retreat from the front of your eyes. I keep hearing that you're doing your best. I hope your heart beats happy in your. You are so far from me, far from me. Far from me. There is no knowledge, but I know it. Nothing to learn from that vacant voice that sails to me across the line from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you're doing so well, but really can't you find somebody else that you can ring and tell? Did you ever care for me? Were you ever there for me? you'd stick by me. Through the thick and through the thin, those were your very words, my fair weather friend. Brave-hearted lover, well, the first taste of trouble when running back to mother. So far from me, far from me. Suspended in your bleak and fishless sea, far from me, far from me. I mamy jeszcze wtedy Green Eyes. Dobrze pamiętam? I mamy zamknięcie całej pięknej płyty. Boatman's Call. No i kiedy grał sobie tutaj Nick Cave, kiedy grał zespół The Bad Seeds, kiedy on śpiewał, to jeszcze dostałem, nie wiem czy mogę mówić od kogo, bo to pójdzie w świat i wszystko będzie zdradzone, wyjawione, ale dostałem na przykład skany biletów na koncerty Nicka w tym roku, na przykład w Glasgow. Ktoś tam pójdzie i ktoś będzie się, nie chcę powiedzieć, że cieszył tym wszystkim, ale na pewno to przeżywał. No, cieszył też oczywiście, ale to przede wszystkim muzyka do przeżywania. Kącik dla Australii. Tak się kończy spotkanie w tym kąciku w audycji Myśliwiecka 357 i jeszcze przecież przed nami piątek, ofensywa i w tonacji trójki, czyli najbliższy poniedziałek między 14 a 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, tak właśnie, dla potwierdzenia. 19 minut po godzinie 18. No to po raz trzeci dziś, w sposób specjalny, wyjątkowy i głośny, to za chwilkę będzie słychać, ładujemy baterie. Thank you. 34 lata temu. 86 rok, Master of Puppets, Metallica, Damage Incorporated. Mam nadzieję, że Państwo tak teraz z prądem, bo tego prądu dzisiaj było sporo i dwa wcześniej ich utwory, Black Ants i Battery, no i teraz jeszcze Damage Incorporated. 25 minut po godzinie 18, teraźniejszość, nowe płyty już z 2020 roku. Jest zatytułowany nowy album grupy Algiers. Świetnie się tej płyty słucha. Nie zawsze to jest odpoczynek, bo też jest to no jednak jakieś wyzwanie przebrnąć przez te wszystkie dźwięki. Czasami mocne eksperymenty, chociaż nie aż tak bardzo zdecydowanie zarysowane na tym albumie, ale jednak There Is No Year polecam tym, którzy lubią muzyczne szperactwo i lubią jak takie szperactwo uprawiają artyści. Tu trochę tego jest. We Can't Be Found, no a wcześniej Repeating Night. Z tej płyty z 2020 roku już. Wracamy do Jenny Hvall, do jej albumu The Practice of Love. On się tak zaczyna. Look at these trees. Look at this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now. We'll be right back. Powiedzmy, że ten następny utwór to jest bardzo szybko poprawiony scenariusz naszego dzisiejszego radiowego spotkania przy Myśliwieckiej 357, bo nie planowałem tego grać, ale na wszelki wypadek miałem to na podorędziu. Jenny Hwal i Lions, początek jej płyty The Practice of Love, i proszę mnie nie pytać, dlaczego zupełnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Być może uznają Państwo to za kompletne muzyczne szaleństwo, czy muzyczne skojarzenie. Szalone absolutnie, ale z jakichś powodów ta muzyka Jenny Hwal skojarzyła mi się z taką oto klasyką. Thank you.

Zupełnie się nie wstydziłem wtedy i nie wstydzę dziś tych łez, które tu spadły w studiu Trójki. To było 1 kwietnia 2012 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kilka metrów od nas. Artyści, kwiat polskiej piosenki, polskiej muzyki, którą Państwu proponowaliśmy przez tyle lat, na 50-lecie Trójki. I oni wszyscy po jednej próbie, pamiętam, że wtedy między innymi tu i Kora była, i Małgorzata Ostrowska, i Mietek Szcześniak, i Andrzej Rajski, Leszek Biolik, i Janusz Panasewicz. No mnóstwo osób, fantastycznych artystów, i oni po jednej próbie wykonali ten utwór. No to mnie nie pozostawało nic innego, jak po prostu co nieco uronić. I uroniłem. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Teraz jako propozycja na najważniejszą, jedną z najważniejszych polskich piosenek w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Proszę do końca stycznia jeszcze się pięknie zdecydować. Proszę odsłuchiwać, wspominać, no i podawać nam swoją decyzję. Właśnie tam, wchodząc na te strony i wybierając najważniejsze Państwa zdaniem polskie piosenki, one później otrzymają, dostaną nowe życie. Zapraszamy. Za 11 minut jest godzina 19. Kolejny utwór chciałbym dedykować Maji Borkowskiej, bo to jest pierwsza okazja, kiedy mogę to zrobić. I przyznam jedno, że przez tych kilka dni naczytałem się wielu informacji, właściwie one powtarzały jedno zdanie jak mantrę, i nie ma we mnie zgody na to zdanie, że Maja przegrała walkę z chorobą. Wiem, że życie z nią, czy współpraca z nią nie należały do najłatwiejszych. Wiem, że, bo pamiętam to bardzo dobrze, nieraz dostałem od Mai tutaj na radiowych korytarzach tak zwany OPR, ale na tyle, na ile ją znałem, na tyle, na ile ją poznałem, mogę dzisiaj powiedzieć przez radio: nie, ona nie przegrała żadnej walki, bo nigdy żadnej walki nie przegrywała i nie przegra. The Darkest Star. Majka, to dla ciebie. Satisfied for love. Zawsze nas uczono. Pamiętajcie o tym, że taka sekunda ciszy zostawiona w radiu, to po drugiej stronie radioodbiornika coś nie tak. Coś, co nie zawsze dobrze brzmi, ale ja mam trochę inną swoją prywatną teorię. Cisza czasami jest potrzebna. Nawet przez taką sekundę. Tak mi się wydaje, że ten miniony czwartek, 23 dzień stycznia, to tutaj przy Myśliwieckiej 357 był jednym z najsmutniejszych dni, jakie przeżyłem. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy